ñu ci ne dana dajé ji ak doomum joju ñuy wax Yusuf atax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biqat aynahu min alhuzn wa huwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne an wona sama njaqare ci sama dom je yusuf e de dia dal di wax tan ngir njaqare nañ te nuddu marga bu ba xolé kanam go do ko gis mu dal di dum moy xalé yi dug ne dem ciop am na ko lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko الله يكتب تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين نيكو باي گين نيو سي يالا ني دا داج موك دي فاتليكو يوسف با فاتليكو بوبو اك تفون بوبو اي تبان لا سي اك انكاني مونيكو يوسف دينا گين سي سا خيل اي واي مو ملني مون يعقوب دا فا نيكون سي حال دا دي گين ريك فك دومي سي بيتي مو دا ني نيو نالين جوك لين djoggu ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal nagu ci yermande yalla dem len seti li moy yusufa ak mokam te ngeen bañal nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna nga am yalla dana ma indi yusufa indi ma mokam e xale yi dal di djog nak fo dem seti wa ci yusufa waye bañu dem de demone nanu ak ñaka taxé ndax xamone ne yusufa mom du feñ loolu ñu joxtawon waye boba goor gi xam du wër ci ne yusufa jégué nako lool té itam tollu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nak tuddu bi nga xamanteni tegg nako ko té mo di taxalé ko bi mu taxalé ko soppen ba di yusuf mata bino ñëwé dellu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub di ko wetti li ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn de sutu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem dellu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo dellu won égypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دوغسي عندك جاخلة بولين ديباس نيو نيكو يو بومبي نيو ديكوربي لال نيو بوباخ لال نيو تام سونو بوكيا tay nak ñu ñu indi machinisme bu ñogan fu bëgg jënd ci dund li ko bëgg nak moy nga may ni dund bu bari te farax ni ndax tollu nañ ci tiss ko xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo te yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé nak e ya xal na borom xam xam yu bari ndax dañ wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax comme lu tax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom e dañu aramal ci moom mu jëfandiko sarax du lekk sarax e waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki yi itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratuñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la la nga ko defoon mu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu rey Yusuf ofuke mo ne ko du yow yaa génne woon saaka bi muslima yow zaami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis nanu ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laa jandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa Yusuf yow foo ko mën a xame Yusuf daal di leen wax na leen waaw man maay Yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ni kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam mais kon nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen taxee juboon kon dee naa fekkoon ak keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus et musaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen lool xamatuñu dara dara loo xamante ni mun nañu ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ففوق من نب يريد الله لن يقول لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يريد أن نقول لي الله جفنا لك من نجوم نكون تقرير وإبالي بالي من دي نعضايدي نعضايدي نعضايدي waaye yow ko mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngeneen fan la ngay buur ba pare mu def li ngay nit ku baax waaye déggul li leen Yusufa tontu Yusufa daf leen wax ne leen la tasriba aleykum la tasriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu tonni tarfatal ayni cib naat ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di li ñaaw yi nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf lay seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fii Yusuf mujjee ak ñoom Yusuf ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi mu ne ko suñu bàyyi dem mu ci dëkk ba mu ne waaw nu mu def yu ne jooy na la ba Silmax naqarlu na la ba Silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw te fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal bu rëy pour du sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax mooy jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ci teen bi dañu suñu woon mbumma ndax mbubba moomu moom la ñu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu suñu woon mbubbu Yusuf nag malaaka itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusuf nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère mi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àrdu Kanaan jóge ca kow ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte ñu ne nag ay bi lu bax la ci walu bu ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek yaari soko day jang diko ko moccé yalla mën na ca defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alqubu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bo bu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoray bëtt wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waye nak gi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour déllu wat kanaan ñoom xalé yi dañu déppar rek yaakoobu mu ci kaw ga togat len nak ci ay doomam bañuy déppar rek la len wax na len man nga dafa mel ni mangi yëk xatu mu yusuf man dal dafa mel ni yusuf ak may xey mbaadu dama na ray gis tek sama doom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw dafa ngeen ni dama na lu ma wax ngeen tek ko ay waxu waxu ngorent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamne sama doom ji dana tass da ngay gisante ak mom e doomi ni pa yow dal bay yang ci sanna ga rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek di fatali ko yusuf ko ko deena fekk bobu xala ya defal na nu pour ñu indi ko chemin ci te itam di gante egypte ak ardu kanaan dox bi dox juroom ñetti fan waaw yaqoba yit ci ak xet bo xamanteni e mu ci chemise bo xamanteni ne ko yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamne e amna lu yalla def ci yaqoob te defu ko ci damoni motax bi nga xamanteni ñew nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak daf ko yaqooba wax ko xew xew bi nak lepp ko ñu mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñoom ñepp daal di am gàcce gu toll ni e ña demoon gàcce ga ñu am e yaqooba itam e daal di kontaan motax yehuza comme mu indi woon chemise bi yehuza wax na fofu né na man nga bañu dugale yusufa ca temb ba jël chemise ba toqal ko deret e ñu man maa ko joxoon sama bay mu ne keroog naqar bi ma def ci sama bay réew mi mu ne wante itam e bama bañu trouvé yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bay pour mu teg ko ci bët ya ndax e jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma e xabaar bi gën a niif ci xolam maa ko indil kon naqar bi gën na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam e dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te mu di yusufa feeñ na kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère yusufa itam gis na bayam boobu nga xamante ni moo di yaqoob yaqoob itam gis na doomam jooju nga xamante ni moo di yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi nag bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteeg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg la ko yow teg ko itam suñu frère bii di yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko defa bum léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma ca njël waxtu mu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jégal leen seen bàkkaar yàlla togal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte te nguur gi nga xamante ni moo di walid ibnu rayyan moo itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaqub bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na e ndënd yi di tëgg ñuy wali wan filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci égypte e ñu ne yaqub bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na lu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw e xanaa kële muy sénde moom mooy buuru égypte bi e yahuza ni ko déedéet kële sa doom jëla moo di yusuf moo yusuf moo nekk ci taranga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e muy taxale ko ko yusuf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at e ñuy sooga gise nga xamante ni kon e yàlla mu ne moom moo ko mën ñëwé nak ba nga xamanteni ak ñu yusuf ak ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko way bi ñu ñëw bay bi li la ko wax daf ne ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu won ñu rek nak yowmal xiyam ak fi suñu gisé bu fi itam mëna ñu gisé yowmal xiyam fofu nak la ko yaqub waxé nak man la tax ma la doon joy mondi e dama genn ci sama yox ka xaw mo won fo muccu la ko nga rek tikante bi nga murtad fi nek yefer ci sa ko murtadon nek yefer yi yamal fi am duñu jëfënte ndax da ngay bok ci ñi dem safa la nak mo taxon di joy ma lay ñaanal fo ma ci nek itam nga nek joy de ci liman mo ko lo rek mo waral sama joy mo ko xamul na ni yamal fi am dañ fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaani mëna la fi soppi nga mel nenen loolu mo ma xawona jaxal e yeus pa nga di len di toplo nak ñam ñep ñu tok mo la di toplo yaay ji toplo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji dal di jog ak fukki doomu bay yi ak ben ñoom ñep ñu jog dal di sujjo dal di rat ñoom ñep sujjo kon magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal na ko ngi alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu la yusuf ge so bay bi ne ko bay li demo di gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga ma ni mo e su fukki doomu bayyi ak ben dañu sujudte ak man ak sa yaay ji gënt ga dafa melni tay mo di li e mo nga alquran wax ni وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يسقط من وخيل البعيد لكي جنت جديد هي أن أمر نقف e fawu giten gis na ko woni ko nak yalla defal na ma ay taranga ko mu genné ci kasso ni ne fofu lu tax waxul ni bu ñu genné ci ten ba waaw ndax musiba mi yi am ni doori ci ten ten dañ ko duggal mo tax ñu genné ko fa def ko jamm genné ko wacce ci bir jamm gi ñu duggal ko kasso am ta ngi ci tok kon rek ni iz akhrajani min sijn wa taqulun iz akhrajani min digr min fofu li tax yusuf def ko takal mu man li an la takhjala ikhwatuhu ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fateliku won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré te fu tok di nekk li lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fàtte gas ko suut waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di nett li lam la def te loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol yusuf nag pour wane ni bal na leen bal gu wër loola tax ba muy nett li mooy jur wa itam tuddul ten ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca ten ba waaye comme frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bug ma génne ca kaso ba ni len mom yalla jele len ci kaw ga te itam e ginnaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digeunte ak sama frère yi waye nak yalla ko bax wa te itam ko xarin la mom yalla ko xam la muy def e mom ko mom yusuf alayhi salam yalla defal ñuko tanu bob te itam gënte ga nga xamanteni gënton nako gis nako gis ku wer fofu wax ni ci la yaqub jóge moom yaqub alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggumul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulu ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu peñ yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf tok toxlu ak gàcce ak rus yu ko commencé nag di jéggulu yàlla bay bi itam commencé di jéggul yalla xalé yi nga xamanteni tawu ñam yaquba dal di talal loxom jëmi ko ci do asaman dal di wax ni allahumma fir li jazaa'i ala yusuf wa qillat as-sabri an wa li awladi ma atam ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax lolu diko répété xalé yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibril joge ci ko asaman dadi wacc ñu bëttim yent yalla yaqub ne ko yalla nangu la sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam fayram yi nga xamanteni ñoko toñu te itam wëllëral te na ak ñoom ni ñoom ñëpp da na leen def ay yenen wa ñu ne ko ñoom balen yalla djegalé pour walé né innama ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal té dula top dara ñoo dafa melni kéro yalla dafa fouta sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jutt motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sikki ñoo ñepp nek nañu ay yonent ñoo fay ñu ci yoy ko bëggo na ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent fofu la djegal waxé yenen ci yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xale yi dañu nekki ay yonent ñu nek bi nga xamanteni nak yaqub ñew ñu egypte dund na fa ak yusuf fa lu tollo ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takaliko na ak doomu joj ñu wax yusuf ci lu tollo juroom ñett fukki at e ñu itam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu yalla yaquba dal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma suul ci sama wetu bay ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko suul ci wetu bayam ba di ishaq ko fi ko suul e ñene ginnaw bi yaquba gañu mu yusuf alayhi salam dundu na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dayu dem bayam kon yusuf amna téméré atam lu top e ñu dundé lolu nak yalla dogal nak li xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am jégé ci na xamanteni rek mu genn aduna ci la nak dayu ñu jukkal boromam dal di tan lu xam jëni ko ci ko asaman ñu yusuf dal di wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دالي وخني يو سما بروم يو دياما ماي نغور تي تنياما ديف يننت جانغال ما ني فري دينت يو بوم بيغا خامتني يا سنت اسمان اك سوف يو بيي سما كليفا في تي ادونا اك الله ايتام تي الاخره ما ني لي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي بيدال yalla dewale ngam bu te itam yalla nga ma acc sama baye wa shafni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yewi yalla bok ci ñoom te ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla di nga tol mak lu yagg yalla jël bakkanam ñu suñu ko fofu ci egypte mu melni kon histoire yu ñu yalla yusuf alquran ne tere nako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يالا وخنا ينتبه صلى الله عليه وسلم نيكو إسوار بي بكون بكونك إسواري نخمنتني كون قولون تيو نفكي ولوك خبولو نكلا دميون من مالكو نتلي وخلا نمو دمي وخنا نلا أمنا جام بمفنكون بنيدون وخ يوسف لينو دي إسوارم تيتون فرارمي bañuy dajalo di compono pour gañu su bu fekkewlo mo ngi ci nek li dal e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran nek li ñuko mo ngi ci jël leçon yu bari mo ci jël ak lu mo ci jël itam e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bu mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lu mu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu moy ndax moy dafa nekk lu doy waar ni ki nekki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla Yaqub am lu tax mu dal bi yàlla nattoo ko mu taxli ko yusko ci biir iswaal bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom mu ñaan ko ca te muyu ko ca loolu tax yàlla nattoo ko doom bi mu gën a sokk mu taxli ko ak moom mu toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax Bakar ba mu tuuti wu ci waaw Bakar ba mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban Bakar ci la la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytu ndikudoo yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ni nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal Yusuf dafa jubb bu mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ma bu muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mu buum kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalib bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla lislaam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mënti toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ñu lay surveiller te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkeerlu ci yàlla waaw am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yi yaa koy defal sa bopp loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bu mu jox nit mu na ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal bi nga xamante ni maxam na ko jox Yusuf mbokkal ñu taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mu ngi woon a fexe ba Yusuf a ñàkk te itam la ko wane mooy Yusuf dem na ba nekk nguur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak ko mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla ñu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñu jëli ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.